السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نيكونا مambo mawili nataka kuelezea. Niko na bushra azufuha lakum, kwanza. Thania niko na nasiha, mambo mawili, bishara wa nasiha. Bishara taanza na bishara, sababu ndo mambo mazuri kusikia kwa wale ambao kwamba walikuwa kifuatilia mambo fulani ya kidawa kuhusu ahli alilm, walillahi alhamdu, wanaojua mashaykh sunna. Ni kwamba jana, walillahi, juzi ramadhani ya kwanza, tarehe mosi ya ramadhani, imetoka bayana ya tabri'a na kumtakasa fadilat shaykhina wa walidina wa habibina al-shaykh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah wa waffaqahu Allah. Kwa wale wanafuatilia, wale tulabu al-ilm, fil haqiqa, hii ni bishara kubwa kwa kila mtu sunni salafi ambaye kwamba yuhibbu al-ulama wa yuhibbu ahl al-ilm, kwamba mahkama tustinaf imeamua hivi. Na walillahi alhamd, hii ni istinaf ya pili. Istinaf ya kwanza iliamua kwamba Sheikh Muhammad Bari, kwa wale wanaofahamu hii kadhia. Istinaf ya pili imetoka tarehe moja Jumamosi, kwamba alhamdulillah Sheikh Muhammad Bari min wasmat al-qath. Kunao baadhi ya ndugu zetu wengine wanasambaza maneno kwamba Sheikh Muhammad hafidhahullah ametusi mtu kwenye msikiti kwa uzinifu. Kwa wale ambao wanafuatilia habari za dawa, hili jambo muhimu sana, na kwa muda mwingi sisi tumenyamaza, twashangaa mambo ambayo kwamba yanajiri kama haya. Alafu kesi iko mahkama inda alqudhat, na makadhi wanaitazama. Fal insan yaskut aladam, ni mtu anyamaze, alis kadhalik, mpaka hukumu qadhi amue hukumu imekuwa vipi. Lakini mimi nasikitika sana kuona baadhi ya ndugu zetu haya maneno, hai Sheikh Muhammad kadha, Sheikh Muhammad tena, hata si Sheikh tena, huitwa bin Hadi, siku hizi huitwa bin Hadi, hata kama haumpendi mtu, lakini yeye anapima alis kadhalik. Wewe sema huyu ni alim, lakini mimi simkubali. Lakini kumdharau mpaka kwenye kumita uamita bin Hadi wa huwa alim kabir min ulama sunna, la shakka hadha mujazafa bila shak, si mzuri na si sawa. Sasa mimi kwa nini naelezea nyinyi hii bishara? Siku zote mbona ninanyamaza, siseme kitu? Lakini niko na sababu mbili ya kuelezea haya mambo. Sababu ya kwanza ni ile furaha nilionayo nitaka tushirikiane, kwa sababu alim akiwa bari, akibariishwa na mahakama na Allah akamtakasa, watu hufurahia ile bishara, ufurahia, kwa sababu kuna watu walikuwa wangojea dhalilike awe dhalil, na hii ndio hamu yao. Allah akawafanyia takdhil, akawatweza, khadhalahum Allah, kwa sababu walikuwa wataka kumtweza alim min ulamai sunna, matatizo yakawazungukia wao. Dara daira alaihim wa Sheikh Salim walillah alhamd. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili na kuelezea hii bishara, kuelezea ni kwamba ni hawa waliosambaza haya maneno ya kwamba Sheikh ametukana, amefanya kufanya, nina hakika hawatowasambazia hii bishara, kwa sababu mtu akishakujiona ameingia tatizoni tanyamaa. Sasa kama alivotukana kwamba Sheikh ni hivi, baraa imetoka, itafichwa. Ndio maana nawafichulia muelewe kwamba wale watukwa nao hutukanwa kwa batil, hatukanwe kwa haki. Wazi ghirwana. Na lau kama kwenye nafsi yangu najua hili watalitoa, ningelinyamazia. Ngewachia pia wamalize watu, lakini nina hakika hili litafichwa. Na si vizuri kuficha haki. Kama mtu mlivompa haki yenu ya kumtusi, sasa mpatieni haki yake pia kumtakasa. Allahumma illa watuambie, hatukubali pia hii mahakama. Ah, sasa haya mambo mbali. Hatuwezi kusema, atasema mwenyewe anavyoona hivi. Alisema dalili? Maana kwa mara ya kwanza mahakama imevunja ile dai, mara pili hii juzi imevunja ile dai. Kilichobakia labda mtu ana kiburi tu amwe sasa yeye. Alisema dalili? Kwa sababu kesi ilipokuwa mahakama, mahakama imeamua. Ilobakia ni kusalim ikiwa nyinyi ni watu mtaka haki na ni watu hawataka khairi kwenye masala. Na wallahi tataajab tataasaf. Utawakuta wengine wenye kusema maneno kama haya, wallahi hawastahiki kubeba hata kiatu cha Sheikh Muhammad. Hawastahiki. Yaani ukao kwa mtu yani anasema nini? Tataajab wallahi mtu anatusi alim kabir min ulama sunnah hata kumpa viatu vyake haifai. Haifai kumpa. Mama hadi hajafikia katika dari. Ala kulli hal, lakini alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Allah amedhihirisha ukweli na amebainisha kwamba nani aliyopata kwenye hii kadhia. Sasa tu tulitobakia tuwapendelea kuona taraju kwa wale walokosea kosa hili, kwa sababu katika manhaju salaf mtu ataraja ikibainika amekosea. Na alhamdulillah ishabainika kwa hukumu ya makadhi kwamba wale waliosema haya maneno wamekosea, na madamu wameyasambaza wameyasajili, twawaomba nasiha fupi kwa roho mzuri, si kwa uadui, wasajili pia vile vile taraju ya kutaraja kwenye jambo kama hili, kama alivyosajili matusi ya kumtusi sheikh au tuhuma ya kumtuhumu sheikh kwa masala kama haya. Kwa hiyo ndio dhana yetu, nataraji wale wanapenda manhaju salaf, na sote ni ndugu, lakini haya masala ni masala ambayo kwamba sisi tulishika ndimi zetu tukanyamaza mpaka mahakama ikaamua, na ndugu zetu wengine wakapitikiwa, tuwaomba warudi kwenye usawa na warakibisha jambo kama hilo, na wasajili vile vile taraju kwamba Sheikh Muhammad yuko bari kuhusu masala haya. Kadhia ya pili ni nasiha, na siku zote mimi nawaambia na bado natamani wenzetu watafahamu kila siku tunazungumza jambo moja, tuambia mambo yakitokea ya mizozo baina ulama, wewe kaa kando usijiingize, yani hata huwezi kufikia hata ukucha wa ulama kiilmu na kidaraja. Ukiona alim na alim wamekhtalifiana kwenye masala, wewe umeshika masala fulani, umeona ya alim huyu mimi naona ijtihadi yangu au kulingana na dalili zake umeona ni sawa, alhamdulillah fuata. Lakini usikejeli wale wengine walokukhalifu wewe wakachukua kauli nyingine, hapa ndo si uteleza. Hicho uteleza kadhia ambayo kwamba ulama wametanakash wamejadiliana au wamezungumza au bado iko kwenye mjadala yaendelea haijamalizika, tusiingilie sisi tulab kuimaliza na kwamba msawa ni huu na mkosa ni huu. Alafu uja kutokea mambo kama haya ukajuta. Angalia sasa. Sasa itahitajika mtu afanye taraju. Unaona? Lalao kama angenyamaza akashika ulimi wake si angesalimika. Lakini si lazima, mimi kuna mambo mengi yanajiri nchi za kule nje kuhusu haya masala. Siwaambii wala siwezi kuambia. Hayo haihusu mimi mwenyewe na wale wenzangu, tutajua tutafanya nini, tutashauriana. Haina haja kwa nyinyi mtaelewa nini? Haya kama Sheikh Muhammad nani namjua ni? Lakini maspika misikitini yamejaa. Sheikh bin Hadi bin Hadi bin Hadi bin Hadi bin Hadi nini? Subhanallah. Sasa angalia, hii imekuwa sasa kama fedheha. Sijui sasa watakubali nasiha yangu au mimi labda sistahiki kunasihi. Hata kama sistahiki kukunasihi mathalan, ninajua ni mdogo kielimu kwako, ni mdogo kicheo, ni mdogo kila kitu. Lakini haina maana kwamba saa nyingine hutopata la kukufaidisha kwa mdogo wako. Alisika dhali? Hapo. Kwa hivyo nataraji hata kama ni mdogo kweli kielimu na kila kitu, lakini nataraji hii nasiha yatoka kwenye moyo mkweli. Wala sina bughudha wala sina chochote. Hii nasiha kwenye moyo mkweli. Kwa sababu heshima ya huyo alim imechafuliwa na watu. Na si mzuri, warudi warekebishe kama sharia inavyotaka. Kwa hivyo na mimi nafsi yangu na nyinyi, masala waziha mafi mushkila. Chukua ni kuna mambo ambayo kwamba ulama sairun alaiha min usul almanha mafi mushkila. Lakini kama mambo ijtihadi, huyo alim anasema hivi na huyo alim anasema hivi, na wewe huna budi uchague yako, chagua ile alim anakutuliza moyo wako na kauli yake waiona ni sawa, mafi mushkila, ittabi' واضح. وسبب يحتمل الحق كهو يحتمل الحق مغيره na ule mwingine ambaye kwamba hakufanya kauli yako mwelewe hata kama ni marjuh kauli yake ni dhaifu kweli mnasihi madamu yataawal dalili kuna kitu yataawal mpe udhuru usimtusi lakini mnasihi mwambie bwana toka kwa hiyo kauli dhaifu lakini haina maana mshambulie fallah allah hizi vita tulitaka kuingizwa kwa nguvu lakini nikazikataa kwa sababu najua si zetu hapa zatoka nje ya nini tupigane na vita zatoka nje hata wale wahusika wataliamua jambo na wahusika wameamua jambo katika mambo ambayo kwamba aliyotuhumiwa sheikh hilo moja alhamdulillah liko bari ambalo kwamba la tangazo na kama kuna mengine tajua wenyewe na kama kuna mengine pia wataka wengine kuyazungumza na wayazungumze tu lakini mfano wajua mwisho ni mwisho mtarajo na wallahi kam nasahna haula mwisho mtarajo na mtakuja kushindwa shika mdomo wako kwenye masala kama hayo ya fitan kama hizo ambazo kwamba zimeingia ushuba zimebeba watu kwa hivyo ahli alilm wakikhtalifiana lazima tuwe na adabu tusiingie kutakupakura kuamua kwa vichwa vyetu thumma baada dhalik kutengeza mikao thumma baada dhalik utakuja kujuta baadaye haki itakujulikana sasa tabaki ni mzigo wa taraju kwenye mgongo wako na utashindwa kufanya lidhalik intabihu mkimsikia yote sasa naambia maneno kama haya njoo ni mtu wa batil kwa sababu sasa anapinga mpaka hukumu ya almahkama istinafia kwa hivyo allah allah hii nasiha fupi ningepewa na kuwa nasihi nyinyi na mimi na ndugu zetu wengine na kila anayenisikia na daima nitaridi kuzungukumshana jambo hili wala hatochoka na hata kama taambiwa sisi mvaoga hucha kusema hucha alhamdulillah ma fi mushkila uoga hauko hapo uoga ni kwenye kuficha haki ukawa jabani kubainisha haki lakini mtu kutokuwa upole kunyamaza paka jambo likaisha alafu kuzungumza usioga huo ndio utaratibu unavyotakikanwa jambo kufanyika wazi nataraji mmenielewa wala baada ya hapo wana mmeshazungumza hivi sitaki kusikia mengine ambayo kwamba sipesema ni haya aliyosema alhamdulillah yamesajiliwa itatoshika nayo mengine baada ya hapo haya yangu yatakubaliwa au yatakataliwa mimi taangalia shughuli zangu anta bayant wa nasahti imshi كما المسلم مالك بين السنه وامشي بين الحق وامشي خليك اللي يتكلم بعد ذلك نكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين